Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Χαίρετε, χαίρετε. Διαφορετική Pharma σήμερα. Λείπει ο Κωνσταντίνος Πουλής, αλλά απέναντί μου είναι η Γεωργία Κρυεμπάρδη. Τιμή μου που κάθομαι σε αυτή τη θέση. Να σου πω κάτι. Πάντα χαίρετε, χαίρετε, δεν λέει. Δηλαδή το είπα σωστά ή... Γεια σας, καλησπέρα λέει συνήθως. Α, εντάξει. Αλλά ξέρεις, το λέει με το, ναι, το μίζερο γλυκούλι το ύφος όπως μας έχουν γράψει. Mm-hmm. Ας κράξουμε λίγο τον πουλί τώρα που λείπει. Τώρα που πήρα τη θέση του. Ναι, καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες, από όπου και αν μας ακούτε, είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, είτε μας ακούτε ραδιοφωνικά, σε όποιο σημείο του σύμπαντος και αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε κλπ. Θάνο, πολύ ωραία η εκπομπή χτες με τον κύριο οικονόμου. Αν δεν την έχεις δει. Να μπείτε να τη δείτε. Δεν έχει καμία σημασία. Και χαλάει το promotion έτσι. Ξέρεις τι, βλέπω πάρα πολλά σχόλια. Ας πούμε τώρα βλέπω ένα, τι καταπληκτική ήταν η χθεσινή εκπομπή με τον Γιώργο Οικονόμου. Εγώ, γιατί να μην πιστέψω την ακροάτρια. Ναι, είχαμε το πολύ θετικά σχόλια. Χάρηκα πάρα πολύ. Την ευχαριστήθηκα και εγώ την κουβέντα χθες. Χθες, αν δεν ακούσατε, την εκπομπή ήταν λόγω και της απουσίας του Κωνσταντίνου. Το βάλαμε στις 2 η ώρα. Ήταν μια συνέντευξη με τον διδάκτορ φιλοσοφίας, τον Γιώργο Οικονόμου, συγγραφέα και μέλος του αντιδικτατορικού κινήματος στο Πολυτεχνείο. Είχε τραυματιστεί εκείνη την ημέρα, 17 Νοεμβρίου του 1973, μιλήσαμε για πάρα πολλά. Μιλήσαμε για το πώς ήρθε το Πολυτεχνείο, μιλήσαμε για το τι συνέβη στο Πολυτεχνείο εκείνη την ημέρα, για το κλίμα μετά, με Καραμαλή, την άνοδο του Πασόκ στην εξουσία και το φτάσαμε στο σήμερα και με την θέση του, που, την οποία δεν έχει γράψει, έχει εκδώσει βιβλία γι' αυτό, για άμεση δημοκρατία. Ή τουλάχιστον σε πρώτο βαθμό, όπως είπε, περισσότερη άμεση δημοκρατία. Υποψηφίσματα κλπ. Συμμετοχή του κόσμου. Μην πεις να πάνε να ακούσουν. Κάνουν ένα preview. Είναι μια μισή ώρα συνέντευξη. Δεν μπορώ να πω ό,τι υπόθηκε. Έδωσε ένα τυράκι, τι άλλο να πεις. Ναι, ναι, ναι. Συγγνώμη, εμένα με έχουν συνεπάρει εδώ πέρα τα καλά σχόλια για εμένα. Ούτε δεν τα βλέπω. Είναι καλά, όλα καλά σχόλια είναι. Καλά, βέβαια, αν ήταν και κάτι κακό, δεν θα το διάβαζα. Δεν θα έδινα καμία σημασία, γιατί τέτοια είμαι. Δεν κοιτάμε τα αρνητικά σχόλια. Βλέπω λείπει πάρα πολύ ο Κωνσταντίνος. Λέει εδώ πέρα ο Νίκος, μήπως να μείνει ο Πουλής. Αχ, πού πήγε, Αγγλία, κανένα μήνα ακόμα. Καλά, θα έρθει φορτσά, θα τα πούμε αυτά. Θα δείτε αύριο θα γίνει. Θα του πούμε να μείνει καθόλου αυτή την εκπομπή. Θα δείτε αύριο τι θα γίνει, που θα επιστρέψει. Λοιπόν, πόσο μόρφωνε έτσι ο Κωνσταντίνος, πόσο άλλαξε η Αγγλία. Είπαμε να γλυκάνει λίγο Πουλής, αλλά αυτό είναι άλλο level. Πείτε και ένα καλό σχόλιο για τη δουλειά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι μόνο για την γλύκα μας. Μπράβο. Δεν μας αφορά η γλύκα μας. Ευχαριστώ. Να πάμε στα θέματα. Όσοι είναι στα θέματα δεν είναι καλά. Να το πούμε αυτό. Μην νομίζει κάποιος ότι θα συνεχιστεί αυτό το ευχάριστο κλίμα. Ξέρετε, είναι το ευχάριστο κλίμα αρχής, μετά προσγείωση στην καθημερινότητα. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα με ΣΥΡΙΖΑ κάποια στιγμή. Σας υποσχόμαστε. Υπάρχει και στον τίτλο Μαξιλάρι 37 δις. Ο μαξιλάρι του Τσακαλώτου. Που το είχε ο Τσακαλώτης εκεί πέρα, το φρόντιζε τον ύπνο του κλπ. Το γνωστό μαξιλάρι. Ναι. Βγήκε χθες από τον Αλφα ένα βίντεο που ακούγονται οι διάλογοι τη στιγμή που ο αστυνομικός πυροβολεί τον 17χρονο Χρήστο Μιχαλόπουλο. Τα θύματα έχουν όνομα, ζωές όλων μετράνε κλπ. Από αυτά που ακούμε στο βίντεο, το οποίο είναι 2 με 2,5 λεπτά, θα παίξουμε ένα απόσπασμα. Δεν προκύπτει από τις αντιδράσεις του κόσμου που παρακολουθεί το συμβάν, δεν προκύπτει ότι ο αστυνομικός είναι σε άμυνα, ούτε από τις αντιδράσεις του ίδιου του αστυνομικού δεν προκύπτει, γιατί καταλαβαίνουμε ότι κάποιοι διάλογοι είναι του ίδιου ή προς τον ίδιο θέλει μετά ένα ποτήρι νερό, ότι ακούγεται κάτι τι έκανα. Δεν επιβεβαιώνεται, ως συνήθως, η εκδοχή της αστυνομίας και όλες εκείνες οι διαρροές για το ότι πήγε να πάρει το όπλο και λοιπά. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά. Επιβεβαιώνεται, σε διάκοψα, ήθελες να συνεχίσεις? Όχι. Επιβεβαιώνεται όμως η κατάθεση και όσο έχει δηλώσει και στις κάμερες ο αδερφός του Χρήστου που ήταν και στο αυτοκίνητο. Θέλεις να δούμε το βίντεο πρώτα? Δεν υπάρχει εντωμεταξύ λόγος να λέει ψέματα. Ενώ είναι ακριβώς. Είναι μάρτυρας και είναι. Ναι. Είναι ακριβώς. Και όλα αυτά έγιναν σε 7 δευτερόλεπτα. Να δούμε το βίντεο. Yeah. Είναι ακριβώς όπως το περιγράφηκε ο αδερφός του Χρήστου. Χτύπημα στο τζάμι, πυροβολισμός. Καλά, είναι ανατριχιαστικό το βίντεο και τα όρια αυτά που ακολουθούν του συμβάντος. Τι έκανε ρε, το σκότωσε το παιδί και λοιπά, γιατί τι σου έκανε. Αυτά επαναλαμβάνονται και στη συνέχεια. Mm-hmm. Ναι. Να πούμε ότι εμείς σήμερα, επειδή με βλέπετε τώρα, θα με δείτε και μετά, μην νομίζετε, στην εκπομπή που έχουμε 5 με 6 με την Νεκταρία, θα φιλοξενήσουμε τον δικηγόρο της οικογένειας του Χρήστου, γιατί έχουν προκύψει και άλλα θέματα. Για παράδειγμα, το σημείο πλήθηκε, καθαρίστηκε από τα αίματα όταν η σήμανση έφτασε. Επίσης, τα χέρια του είχαν πλήθει και άρα πολλά πράγματα δεν μπόρεσαν να βρεθούν. Ναι, δηλαδή πλήθηκε τόπος εγκλήματος. Mm-hmm. Το δεν γίνεται ποτέ. Όταν έφτασε η σήμανση συγκεκριμένα, βρήκε το χώρο, είχαν εξαφανιστεί. Ποιος ξέρει πόσα στοιχεία. Θα θυμάστε λογικά την φωτογραφία με τον Κοσματοπόλη να σκουπίζει τον χώρο όπου δολοφονήθηκε ο Ζακ την επόμενη ή την μεθεπόμενη μέρα και το πώς είχε σχολιαστεί τότε. Αυτό αμέσως μετά το έγκλημα. Και προφανώς και εδώ δημιουργούνται ερωτήματα για το αν είναι συνήθις πρακτική να σκουπίζεται έτσι ένας χώρος ή επειδή εμπλέκεται αστυνομικός. Mm-hmm. Πάντως και χθες ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Οικονόμου, είχε αποφύγει να υπερασπιστεί την αστυνομία, ίσως γνωρίζοντας και κάτι παραπάνω, τον αστυνομικό συγκεκριμένα. Mm-hmm. Θα πει κάποιος το αυτονόητο, δεν είναι αυτονόητο. Να θυμίσουμε ότι στην δολοφονία του Νίκου Σαμπάνη ο τότε υπουργός, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, πανηγύριζε όταν αφέθηκαν ελεύθεροι αστυνομικοί, πήγαινε στη Γαδά και τους κρατούσε το χεράκι και σιγά σιγά άρχισε να αλλάζει η υπόθεση με τα νέα στοιχεία που βγήκαν στη δημοσιότητα καθ' όλη τη διάρκεια της υπόθεσης και, και το πόρισμα που επιθυμεί την παραπομπή των αστυνομικών για ανθρωποκτονία, αν δεν κάνω πολύ λάθος. Εδώ πέρα κράτησε περισσότερες αποστάσεις, αυτονόητες αποστάσεις, θα έλεγε κανείς, για ένα δημοκρατικό κράτος υπουργός προστασίας του πολίτη. Δυστυχώς είναι αυτό που είχαμε καταλάβει και είναι και πράγματα που τα λέγαμε και χθες προχθές. Τρίτο θύμα. Καταγωγή. Ρωμά. Να πούμε ότι τέθηκε μετά από 4 μέρες σε διαθεσιμότητα ο αστυνομικός. Και σε σχέση με αυτό που λες, έχω να κάνω ένα σχόλιο το οποίο δεν το έχω δει γενικά να ανακυκλώνεται. Okay, κάναμε τις παρατηρήσεις μας, βγάλαμε την οργή μας στα social media, γράψαμε μακροσκελή κείμενα ή πιο σύντομα γεμάτα οργή. Έχεις δει κάποιο κάλεσμα μεγάλο για διαμαρτυρία? Όχι. Ωραία, ούτε εγώ. Και αναρωτιέμαι αν έχουμε. Όχι, οι αντιδράσεις είναι μειωμένες. Δηλαδή και αυτά που λες ότι εκδηλώθηκε η οργή, γράψαμε, κάναμε, ράναμε. Οι αντιδράσεις αντικειμενικά και δεν θέλω να πω κάποιον και να αρχίσουμε να σταθμίζουμε. Uh-huh. Αυτά είναι μια παρατήρηση. Είναι μειωμένες σε σχέση με το πόσο μας είχε σοκάρει η δολοφονία του Σαμπάνη. Π.χ. Uh-huh. Και πιο πίσω, να πάμε βέβαια χρόνια πίσω, στο Αλέξη Γρηγορόπουλου. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, το πάμε. Οπότε προσπαθώ να καταλάβω αν έχουμε συνηθίσει το τέρας, αν έχουμε συνηθίσει αυτή την κατάσταση ή αν έχουμε γίνει το τέρας. Και ενδόμηχα υπάρχει μια λογική ότι εντάξει, ένας ακόμα Ρωμά, δεν ξέρω με ποια λογική. Πάντως δεν υπάρχουν αντιδράσεις. Ναι, είναι μειωμένες. Σίγουρα, δεν υπάρχουν, εντάξει, δεν υπάρχει κάποιο μεγάλο κάλεσμα, μαζικό. Δεν θα έλεγα ότι έχουμε γίνει το τέρασμα, ακούγεται βαρύ και ίσως παρεξηγηθεί, αλλά σίγουρα είναι μειωμένες αντιδράσεις. Είναι και η επικαιρότητα τέτοια. Τώρα να κάνω το συνήγορο του διαβόλου. Υπάρχει πάρα πολύ μαυρίλα στην επικαιρότητα. Πολλοί κόσμος είναι σε φάση με τι να πρωτοσυγκλονιστούμε, με τι να πρωτοεξοργιστούμε. Το κοινό που παρακολουθεί αυτή την εκπομπή είναι σε αυτή την κατάσταση. Με το πόσο του φτιάχνουμε τη διάθεση με τις ειδήσεις που λέμε. Αυτό μπορώ να το καταλάβω. Απλώς και απλώς το ξαναλέμε, είναι μια παρατήρηση ότι οι αντιδράσεις είναι μειωμένες σε σχέση με την πρώτη φορά που έγινε. Δεν δείχνουμε το δάχτυλο, δεν θα αρχίσουμε να λέμε γιατί δεν σε σοκάρει αυτό, γιατί δεν σε σοκάρει εκείνο. Ο Κωνσταντίνος έχει πολύ καλή άποψη για το τι μας σοκάρει πραγματικά. Δηλαδή πράγματα τα οποία είναι κοντά μας. Μας σοκάρουν περισσότερο από κάτι το οποίο διαβάζουμε σε οποιαδήποτε στιγμή. Αυτό κάποια στιγμή περνάει σε λίγες ώρες, λεπτά, μέρες. Ναι. Αλλά αξίζει να το παρατηρήσει κανείς. Την πρώτη φορά, πάντα, πάντα. Και με τους βομβαρδισμούς στη Γάζα έγινε αυτό. Την πρώτη φορά ήταν το σοκ. Την πρώτη φορά που το Ισραήλ έκλεισε την πρόσβαση και είχαμε εκείνο το βράδυ Παρασκευής πριν δύο εβδομάδες, ήταν σοκαριστικό. Την πρώτη φορά που ακούσαμε περιγραφή νοσοκομείου μέσα στη Γάζα ήταν σοκαριστικό. Τη δεύτερη όχι και τόσο. Είναι, νομίζω ότι είναι και λίγο ανθρώπινη αντίδραση διαχείρισης. Δεν ξέρω πώς, δεν είμαι ειδικός, ναι, αλλά προσπαθώ να το καταλάβω. Το βλέπω πάρα πολύ ειδησιογραφικά σε πάρα πολλά θέματα. Mm-hmm. Τον άστεγο στο δρόμο. Αν έβλεπες πρώτη φορά άστεγο στο δρόμο, θα σε σόκαρε. Σε σόκαρε, ναι. Βλέπεις πολύ συχνά, επομένως απλώς προσπερνάς. Το ίδιο συμβαίνει και με αυτή την εκπομπή, Θάνο, νιώθω. Είναι κάθε μέρα δυσάρεστα τα θέματα, τα έχουν συνηθίσει. Μη σου πω ότι πλέον έρχονται σε αυτή την εκπομπή γι' αυτό. Θέλουν τη δόση τους, την καθημερινή τους απεσιοδοξία. Δεν θέλουν να βρίζουν. Άλλοι θέλουν, ναι. Άλλοι θέλουν την απεσιοδοξία, άλλοι θέλουν τη δημοσιογραφία. Οι απόψεις ποικίλουν. Μάλιστα. Μου διάζεις από ένα σημείο και μετά, υποθέτω, όχι ότι δικαιολογείται. Ναι, δεν είναι θέμα δικαιολόγησης, είναι θέμα αντίδρασης. Mm. Τα Τέμπη έχουν κάνει νορμάλ την απώλεια ζωής. Πιο πριν είδα και μία ερώτηση για ποιο λόγο γινόταν η καταδίωξη. Ήταν ένας τυπικός έλεγχος που γίνεται σε ένα αυτοκίνητο που ενδεχομένως πηγαίνει με λίγο μεγαλύτερη ταχύτητα. Δηλαδή κάτι πολύ τυπικό. Αυτό λένε τουλάχιστον. Τώρα, γιατί υπάρχει ερώτηση αν έγινε η καταδίωξη και προσπάθησαν να κάνουν έλεγχο λόγω καταγωγής. Τώρα αυτό δεν το ξέρουμε και ούτε θα το πούν, φαντάζομαι, και οι ίδιοι αστυνομικοί. Ότι είδαμε Ρωμά και είπαμε κυνηγήστε τους. Όχι, αυτό δεν έχει προκύψει, ναι, τώρα. Ναι, ναι. Νομίζω στην υπόθεση του Σαμπάνη που είχαμε τις επικοινωνίες είχε προκύψει ότι είχαν εντοπίσει λίγο το προφίλ των δραστών. Αλλά και πάλι είναι θέμα δικαστηρίου, ναι, μετά να το συνδέσεις και να βάλεις το κίνητρο εκεί πέρα. Ρατσιστικό, ναι. Υπάρχουν τρία θύματα αυτή τη στιγμή, βέβαια. Έτσι. Δηλαδή, πόσο μπορείς να το θεωρείς σύμπτωση είναι αυτό το ερώτημα. Αυτό που συνέβη με την καταδίωξη, εκεί νομίζω ότι τα είπε η ανακοίνωση της Ελλάς. Είναι ένα σημείο, δεν είναι λάθος ακόμα και τα κόμματα που βλέπουμε μερικές φορές στα σημεία στίξης στην ανακοίνωση. Η καταδίωξη δεν σταμάτησε σε έλεγχο. Τίποτα πάντως που να δικαιολογεί αυτή την χρήση βίας. Το έχουμε συζητήσει και άλλες φορές για τις καταδιώξεις και νομίζω το έχουμε πει και σε ανασκόπηση και σε κείμενα. Ήταν εξ αρχής επικίνδυνο το πώς η γραμμή που πέρασε για το τι πρέπει να κάνει η αστυνομία σε μια καταδίωξη. Ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο και ήταν δεδομένο ότι με τα λυμμένα χέρια θα έχουμε περισσότερα θύματα. Δεν ερχόμαστε ως μεταχριστών προφήτες να το πούμε. Δυστυχώς το μυαλό του μέσου υποστηρικτή της αστυνομίας, του μέσου ακροδεξιού, τέλος πάντων δεν ξέρω εγώ τι, αυτό το φαντάζεται σαν Hollywood. Mm-hmm. Δηλαδή, σαν να βλέπει ταινία. Mm-hmm. Είναι καταδίωξη και από πίσω είναι αστυνομικοί που περνάνε μέσα από τα αμάξια και τι να κάνουμε, να αφήσετε τον κακοποιό να ξεφύγει. Ναι, αλλά στις ταινίες του Hollywood δεν βλέπεις ποτέ τις απώλειες ζωής, τις ζωές που χάθηκαν. Δεν βλέπεις το τι μπορεί να συμβεί. Και επίσης δεν είναι πραγματική ζωή. Επομένως, το να πεις ότι δεν θα ξεφύγει, θα κινητοποιήσω όλες τις δυνάμεις, θα τον κυνηγήσω, θα κάνω, θα ράνω και μετά θα έχω και το δικαίωμα, όπως είχε δηλωθεί τότε ουσιαστικά, να σηκώσω όπλο. Νομοτελειακά αυτά γίνονται. Ο Κωνσταντίνος μάλιστα είχε και στοιχεία από την Αμερική και το πώς έχουν αυξηθεί τα στοιχεία εκεί πέρα με τους νεκρούς σε καταδιώξεις της αστυνομίας. Όπου και εκεί δεν σταματάνε οι αστυνομικοί. Πάντως τους ακροδεξιούς χούλιγκαν από την Κροατία δεν τους σταμάτησαν. Δεν είδαμε κάποια καταδίωξη, κάποιο κυνηγητό. Τώρα εγώ αναρωτιέμαι με το μικρό αθώο μου μυαλό πότε σηκώνεται κάποιος από την καρέκλα του. Δηλαδή, ηγείσαι ενός σώματος, το οποίο κάνει το ένα λάθος, να το πω λάθος, δεν ξέρω πώς να το πω, κοστίζει ανθρώπινες ζωές, μετά το άλλο. Αυτή τη στιγμή έχουμε αστυνομικούς, ξεκάθαρα, με λυμμένα χέρια. Με λυμμένα χέρια και λυπή εκπαίδευση. Ναι. Δεν ξέρω πόσο παίζει ρόλο η εκπαίδευση, αυτό κατά περίπτωση. Στην υπόθεση που μπήκε ο άλλος με το όπλο στην ΑΣΟΕ, έπαιζε πολύ μεγάλο ρόλο. Πανικοβλήθηκε και έβγαλε το όπλο και απειλούσε φοιτητές. Και στην προκειμένη περίπτωση, δηλαδή δεν μπορεί τίποτα να σταθεί ως λογικό. Π.χ. το ότι πήγε να του πάρει το όπλο ή ότι εκπυρισοκρότησε ή κάτι τέτοιο. Δεν μπορεί να σταθεί γιατί είσαι αστυνομικός, τη όπκε. Δεν βρίσκεσαι πρώτη φορά με όπλο στη ζωή σου και δεν ξέρεις τι να το κάνεις. Υποτίθεται ότι έχεις εκπαίδευση. Έχεις. Υποτίθεται. Τι εκπαίδευση. Πόσους μήνες. Ένα δίμηνο και μετά σου δίνουν όπλο. Νομίζω στην όπια αυτό δεν συμβαίνει π.χ. Αλλά είναι ένα ερώτημα που έχει ξανατεθεί για την εκπαίδευση αστυνομίας. Το περιβάλλον, οι αντιλήψεις σε συνδυασμό με την ελπή εκπαίδευση μπορούν να φέρουν καταστροφικά αποτελέσματα. Τώρα το τι συνέβη σε κάθε περίπτωση, αυτό περιμένουμε να το μάθουμε αν η δικαιοσύνη αποφανθεί. Πώς λένε. θα αποφανθεί η δικαιοσύνη. Οπότε, αν η δικαιοσύνη αποφανθεί, θα το μάθουμε. Θα πέσει άπλο το φως. Και λοιπά. Ναι, αλλά αυτό σημαίνει να φτάσει, να γίνει δίκη, εκτεθούν τα στοιχεία, να βγει μια απόφαση σύμφωνα με τα στοιχεία. Η πλευρά του κατηγορούμενου, που έχει δικηγόρο τον Αλέξη Κούγια, ό,τι έκπληξη, μιλάει για μοντάζ στο βίντεο. Βλέποντας το, δεν προκύπτει μοντάζ. Βλέποντας το ολόκληρο. Γιατί βλέπεις ακριβώς εκείνα τα σημεία. Ενώ οποιοδήποτε μοντάζ θα φαινότανε. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να είναι κάτι πάρα πολύ επαγγελματικό για να μπει κάτι άλλο εκείνη τη στιγμή. Σε ένα τέτοιο είδους βίντεο. Αλλά λέει μοντάζ. Οπότε περιμένουμε να παρουσιαστεί το αυθεντικό από τη στιγμή που υπάρχει μοντάζ. Βλέπω εδώ πέρα ένα σχόλιο και για το 600. Εδώ πήραν 600 ευρώ πρημοδότηση. Θα πάρουν κι άλλο. Νομίζω θα πάρουν αυτοί που θα είναι στα γήπεδα. Θα πάρουν αυτοί που θα είναι στα γήπεδα ή θα πάρουν όλοι επειδή είναι και στα γήπεδα. Ωραία λογική. Το σκέφτονται στο Υπουργείο Οικονομικών. Δηλαδή, δηλαδή έκατσαν κάτω από γύρω από ένα τραπέζι, ναι, και έπεσε αυτή η ιδέα και είπαν, ναι, ωραίο αυτό, το θέλουμε. Μάλιστα. Να πούμε ότι και η ανακοίνωση του Μαρία 25 για το περιστατικό σε αυτό το πλαίσιο κινήθηκε, ότι υπεύθυνοι και συνένοχοι τέλος πάντων σε αυτό που έγινε είναι όσοι είπαν ναι και βάλαν τα χέρια τους στο να δοθεί το 600. Το πήρε χτες στο μάτι μου. Α, βλέπω λένε και για τον Κούγια. Μάλιστα. Βέβαια ρε παιδιά, ποιος θα... Τώρα εντάξει. Βέβαια έχει να ασχοληθεί και με την Εύη Βατίδου, γιατί είναι και σε εκείνη την υπόθεση το γραφείο του. Καλά, είσαι 200 υποθέσεις. Ναι, αλλά αυτά είναι. Κοίταξε να δεις τώρα. Βλέπω τηλεόραση, με ξέρεις. Από το πρωί μέχρι το βράδυ βλέπω τηλεόραση. Είναι η hot. Το hot θέμα της τηλεόρασης. Να το θέσουμε σωστά. Η Γεωργία έχει πολύ πλευρή ενημέρωση. Έτσι. Πολύ διάστατη. Έτσι. Πολύ ποικιλή. Mm-hmm. Μπορώ να μιλήσω, να αναλύσουμε ό,τι θέλετε. Βέβαια, ίσως έρθει ο Θάνος σε δύσκολη θέση. Είναι πολύ πιθανό γιατί θα γράφουν θέματα lifestyle. Μια φορά μας γράψανε για τον. Πώς ήταν. Που μπήκανε τώρα στην φάρμα, σε αυτό το τέτοιο που μας έκλεψε το όνομα. Το reality. Το reality. Ναι, ναι. Αλλά δεν θυμάμαι για ποιους. Για τον Γαρδέλη. Ναι. Και τον. Ο Γαρδέλης δεν είναι στη φάρμα. Είναι στο Get Me Out of I'm a Celebrity. Τέλος πάντων, αυτό. Μια φορά μας γράψανε. Δεν θέλω να λέμε ψέματα εδώ, fake news και τέτοια. Τι γράψαν, ξέρει, τι γράψαν για το. Τέλος πάντων, μια φορά κάτι μας γράψανε και μπερδευτήκαμε και νομίζαμε ότι ήταν πολιτικό θέμα. Μήπως να είμαι μόνη μου προσθήκη στην εκπομπή για αυτές τις πινελιές. Δεν ξέρω. Να βάλουμε ένα δεκάλεπτο το μεσημεριανάδικο. So busy. Είμαστε και 2-3 έτσι κι αλλιώς. Μια χαρά. Τα στοιχεία εδώ είναι συντριπτικά. Δυστυχώς είναι αυτό που περιμέναμε. Και μάλιστα το βάλαμε και είχαμε και μια φράση στην ανασκόπηση που είδα ότι σχολιάστηκε μετά. Γιατί η ανασκόπηση για την αστυνομία, η αστυνομία κάνει τη δουλειά της, είχε γυριστεί πριν μάθουμε το. Είχε γυριστεί, ναι, λίγες ώρες πριν την υπόθεση της δολοφονίας. Οπότε δεν προλάβαμε να το βάλουμε και αυτό στις μεγάλες επιτυχίες αστυνομίας με σύλληψη Παλαιστινίων που κουνάνε τη σημαία. Συλλήψεις θυμάτων φασιστών ή θυμάτων πιθανώς αστυνομικών το τελευταίο διάστημα και είχαμε κιόλας ότι για ομοφυλόφιλους και Ρωμά ένα σημείο και ότι η σύλληψη εκεί είναι το καλό σενάριο. Υπήρχε αυτή η φράση, δεν περιμέναμε ότι τόσο γρήγορα θα επιβεβαιωθούμε. Να δείτε ξανά, να το ξαναπούμε στις 5 η ώρα, Νεκταρία Ψαράκη, Γεωργία Κρυεμπάρδη, εκπομπή για για την υπόθεση αυτή, που θα τα πούμε ακόμα πιο αναλυτικά. Θα έχουμε και το δικηγόρο της οικογένειας και τον πρόεδρο της Ελάν Πασέ. Οπότε θα τα μάθετε όλα εκεί με λεπτομέρειες. Ναι. Λοιπόν. Επόμενο θεματάκι. Αξιωματική αντιπολίτευση. Εδώ είμαστε. Θα πει κάποιος, θα ασχοληθείτε με τον Κασελάκη, περίπου. Επανήρθε στη δημοσιότητα ένα από τα αγαπημένα μου fake news, δηλαδή ίσως το αγαπημένο μου fake news, τα fake news που έχουν να κάνουν με το περίφημο μαξιλάρι του Τσακαλώτου. Δηλαδή το μαξιλάρι ρευστότητα, το ταμείο, τέλος πάντων ο λογαριασμός, τα 37 δις που έβαλε στο ταμείο η Ελλάδα τη στιγμή που ολοκληρώθηκε το τρίτο μνημόνιο. Κάποιοι θα λέγανε κακοπρέρετο ότι μπήκαμε στο τέταρτο. Ή ότι συνεχίστηκε η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης κλπ. Αλλά τη στιγμή που βγήκαμε από το τρίτο μνημόνιο, η Ελλάδα είχε 37 δις ταμιακά διαθέσιμα. Το ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε μια πολύ αυθόρμητη συνέντευξη. Πάρα πολύ αυθόρμητη, εγώ δεν ξέρω αν το είδες. Πάντα τέτοιες δίνει. Ναι, δηλαδή έκανε τη βόλτα του και ήρθε και ένας δημοσιογράφος, ναι, και κάναν μαζί βόλτα. Άκου τώρα. Μπορεί να σου τύχει. Τυχαίνει, ναι, να βγεις μια βόλτα. Τυχαίνει να βγω μια βόλτα και να έρθει ένας δημοσιογράφος να περπατήσει μαζί, ναι, μου. Ναι. Και να το δεχτώ και να κάνουμε επιτόπου μια συνέντευξη, αν είμαι αρχηγός κόμματος. Σίγουρα δεν υπάρχει καμία συνεννόηση πριν. Βλέπω live news. Νίκος Ευαγγελάτος, το τζιμάνι της δημοσιογραφίας. Ο άνθρωπος που είναι παντού έχει στείλει τον Κυριάκο Μαντούβαλο εκεί με το μικροφωνάκι να... σε μια αυθόρμητη συνάντηση. Ναι. Πολύ ωραία. Α, πίσω είναι και ο αστυνομικός, βλέπουμε τον κύριο Κασελάκη, μάλιστα. Έκανε ακόμα μια δήλωση ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ που λίγο άναψε τα αίματα στην εσωκομματική αντιπολίτευση. Όχι ότι χρειάζονταν και πολλά-πολλά. Αλλά ουσιαστικά είπε ότι τα 37 δις ήταν η πιο μνημονιακή πολιτική της κυβέρνησης Τσίπρα. Μάλιστα. Αυτό το είπε για να επιτεθεί στον Ευκλήδη Τσακαλώτο, τότε Υπουργό Οικονομικών, που αποχώρησε με την ομπρέλα. Να δούμε λίγο το απόσπασμα. Μια από τις μεγάλες διαφωνίες που είχαμε προγραμματικά τον κύριο Τσακαλώτο είναι η φορολογία. Η στάση τους είναι αύξηση της φορολογίας σε όλη και καλά. Εγώ φοροεπιδρομή δεν θέλω να έχω στον Έλληνα. Εγώ θέλω να μειώσω τη σπατάλη και ο ανταγωνισμός να δουλεύει σε αυτή τη χώρα. Θα μπορούσαν δηλαδή τα 37 δις που άφησε μαξιλάρι να είναι 30 και να πάνε στην κοινωνία μερικά λεφτά. Μα προφανώς. Πιο μνημονιακή απόφαση δεν έχει γίνει από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, από αυτό το μαξιλάρι του κ. Τσακαλώτου. Και ρωτάει ο ρεπόρτερ, Γεωργία, να δώσουμε 7 δις, ας πούμε, από τα 37. 37 είχαμε εκεί στον Κουμπαρά. Να βγάζαμε 7 δις, να τα μοιράζαμε στον κόσμο. Και λέει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, βεβαίως, 10 δις θα σου πω εγώ. Και όλα θα σου πω εγώ. Εν τω μεταξύ. Όμως πηχτός λαϊκισμός. Ο Κασελάκης έχει αυτό το πράγμα. Θυμάσαι που είχε πάει και στο σχολείο και λέει: τι λείπει εδώ, τι λείπει, 4 air condition. Αύριο θα έχετε 4 air condition. Φέρτε 4 air condition. Είναι αυτό. Έχουμε 37 στον Κουμπάρα, να δώσουμε 7. Τώρα που το λέμε, δώσε. Ναι. Αυτό το επιχείρημα υπάρχει εδώ και χρόνια. Δηλαδή υπάρχει μια συζήτηση για αυτό το περίφημο μαξιλάρι των 37 δις, που και από τη μία και από την άλλη πλευρά είναι γεμάτη ψέματα. Γιατί κάποιος εδώ θα πίστευε ότι θα υπερασπιστούμε Τσακαλώτο. Αλλά όχι, παιδιά, περιμένετε. Να εξηγήσουμε πρώτα το τι συνέβη με τα 37 δις. Πώς βρέθηκε η Ελλάδα με 37 δις. Πάμε πίσω στον χρόνο κλπ. Αυτό ήταν στο μνημόνιο. Το μνημόνιο. Ναι. Υπογράφεται το τρίτο μνημόνιο το 2015. Το δάνειο που παίρνει η χώρα, το τρίτο δάνειο, είναι 86 δις. Από αυτά ένα μεγάλο μέρος ήταν να χρησιμοποιηθούν για να κεφαλαιοποιήσει τραπεζών. Τελικά δεν χρειάστηκαν όλα αυτά τα δισεκατομμύρια για την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών. Το κρατάμε αυτό. Πάμε στο 2018, όπου υπογράφεται η περίφημη συμφωνία ελάφρυνσης του χρέους και αποφασίζεται τότε στο Eurogroup ότι η Ελλάδα θα πάρει την τελευταία μεγάλη δόση του ταμείου που είχε μείνει εκεί πέρα, αναφερόταν τότε στα μέσα ως η υπερδόση, που είναι περίπου 15 δις η τελευταία δόση. Και αυτά θα χρησιμοποιηθούν ως buffer, που είναι αυτό το μαξιλάρι ρευστότητας. Όποια χώρα βγήκε ή συσσαγωγικά βγήκε, ανάλογα με το πόσο καθαρή ήταν η έξοδος, από το μνημόνιο χρησιμοποίησε ένα μαξιλάρι ασφαλείας. Αυτά περιγράφονται και στα κείμενα του ΣΥΡΙΖΑ τα επίσημα και το είπε νομίζω και ο Γιώργος Σταθάκης. Ότι παιδιά, 37 κάποια είναι δάνεια, κάποια είναι κέρδη από ομόλογα, δισεκατομμύρια από έξοδο στις αγορές και ένα μέρος είναι από τη φορολόγηση. Πολύ μικρό. Νομίζω περίπου, ναι, 7%. Ναι. Εκφράζεται λοιπόν το επιχείρημα ότι τα μαζεύαμε 37 δις, θα μπορούσαμε να δώσουμε κάποια. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούσε να πειράξει ούτε ευρώ. Γιατί ήσουν σε τόσο σκληρή επιτήρηση από τους δανειστές, δεν μπορούσε να δώσει ούτε ένα ευρώ. Από την άλλη πλευρά, παρουσιάζεται μερικές φορές αυτό το μαξιλάρι ως κάτι που το μάζευε ο Τσακαλώτος, ευρώ-ευρώ, κέρμα-κέρμα το μάζευε, το έβαζε σε ένα κουμπαρά και έκανε πολύ συνετή δημοσιονομική πολιτική. Το έγινε επειδή υλοποιήσαμε κανονικά το τρίτο μνημόνιο και πήραμε στο τέλος την τελευταία δόση, πήραμε από τα ομόλογα, βγήκαμε στις αγορές και πήραμε κάποια χρήματα και ένα μέρος είναι το υπερπλεώνασμα. Δεν ήταν δηλαδή επίτευγμα του ΣΥΡΙΖΑ, οι επιλογές ήταν δύο. ή το μαξιλαράκι, και άρα δεν είναι ότι έχουμε δικά μας χρήματα και τα τρώμε, τα κάνουμε ό,τι θέλουμε, ή νέο μνημόνιο. Αποφασίστηκε το μαξιλαράκι. Ναι, ήταν τότε μια κουβέντα περί αν θα έχουμε προληπτική γραμμή πίστωσης ή αν θα βγούμε κανονικά στις αγορές. Τέλος πάντων, επιλέχθηκε τότε να βγούμε κανονικά στις αγορές. Αλλά είναι σημαντικό να πούμε ότι ό,τι και να γινότανε, είτε ήθελε είτε δεν ήθελε ο Τσακαλώτος, δεν ήταν στη δικιά του επιλογή να πειράξει αυτό το ταμείο. Τι είπαν οι δανειστές, θα αφήσει αυτά για ώρα ανάγκης. Ουσιαστικά η κριτική για το τέταρτο μνημόνιο και ότι παραμείναμε σε εποπτεία λέει ότι αυτό το τελευταίο μεγάλο δάνειο που δόθηκε στη χώρα, η τελευταία μεγάλη δόση, είναι το δάνειο που δεν χρησιμοποιήθηκε τότε και παρέμεινε για ώρα ανάγκης. Αν μείνουμε εκτός αγορών για κάποιο λόγο, δεν θα μας δώσουν άλλα δισεκατομμύρια. Θα χρησιμοποιήσουμε τότε αυτά, αλλά από τότε μόνο θα τα χρησιμοποιήσουμε. Οπότε, οποιοδήποτε λέει ότι θα... εντάξει, 37, θα μπορούσε να είναι 20, 25, 30. Το έχει πει ο Πολάκης όλος τυχαίως, ο Κασελάκης αντιγράφει Πολάκη, το έχει πει. Οποιοδήποτε λέει ψέματα. Χαϊδεύει αυτιά και δεν θέλει να δει ολόκληρη την αλήθεια. Ούτε ο Τσακαλώτος έκανε τη super duper πολιτική, τα προαπαιτούμενα υλοποιούσε τότε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ήταν, είπε κάποιος, παιδιά, μπορώ να δώσω 7 δις προεκλογικά στον κόσμο σε μέτρα, μπορώ να δώσω 10 δις, μπορώ να δώσω 3 δις, μπορώ, αλλά δεν το κάνω. Δεν έγινε αυτό. Είναι εκτός τόπου και χρόνου συζήτηση. Είναι μια συζήτηση που γίνεται μόνο μέσα στο σύμπαν του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορούν, είναι αυτό που έλεγες και πριν, ότι δεν, έξω εννοώ από το χώρο εδώ πέρα, ότι δεν μπορούν να πειραχτούν αυτά τα χρήματα ούτε από το Μητσοτάκη. Να, αυτό μας γράφουν για το ότι αυτό είναι και άλλη μια μεριά της κριτικής, ότι αφήσατε 37 δις, άρε ΣΥΡΙΖΕΙ, αφήσατε 37 δις να τα φάει ο Μητσοτάκης. Ναι, ναι, ναι. Και γιατί είναι ακόμα 37 δις, 5 χρόνια κυβερνάει ο Μητσοτάκης. Ακόμα 37 είναι. Και αν δεν είναι 37, είναι 38, 35, ανάλογα με το πώς πάνε τα επιτόκια και το τι εξυπηρετούμε. Γιατί? Που όλοι ξέρουμε ότι αν ήταν να πειραχτούν, θα είχαν πειραχτεί. Δεν θα, ναι, ήταν εκεί. Οπότε και πάλι έχει απαντηθεί αυτό ένα μέρος αυτού του επιχειρήματος, ότι να, ορίστε, κακό ΣΥΡΙΖΑ τα μάζευε και τα παρέδωσε στο Μητσοτάκη. Απαντιέται με το ότι ακόμα τόσα είναι, παιδιά. Κανείς δεν μπορεί να πειράξει ένα ευρώ. Οποιοδήποτε. Αν δεν πειράξει όλες τις δεσμεύσεις. Οπότε, αν ο νέος ΣΥΡΙΖΑ του Κασελάκη. Μ' αρέσει όπως το θέτεις. Υπονοεί με αυτό ότι, παιδιά, αν εγώ εκλεγώ θα τα μοιράσω αυτά τα δισεκατομμύρια ή ένα μέρος ή τα 7, τα 8, τα 9, λέει ομά ψέματα. Δεν θα μπορεί να πειράξει ένα ευρώ. Εκτός αν ξαφνικά συγκρουστεί με τους δανειστές. Αυτό πήγα να σου πω. Φαντάζεσαι να έχουμε αυτό, να ακούσουμε ότι θα πάω στην Ευρώπη. Με ένα νόμο και ένα άρθρο θα αλλάξουμε, ξέρω εγώ, τη συμφωνία και θα κάνουμε διακανονισμό και μια συμφωνία ώστε να δώσουμε χρήματα από αυτά τα 37. Αυτό μας έλειπε να ακούμε και τέτοια. Ναι. Καλά, οπότε, πιθανό είναι τόσο λαϊκιστής που είναι. Να δούμε λίγο και το... Έκανε μια ανάρτηση ο Γιάννης Δραγασάκης, στις προσωπικές αγαπημένες φιγούρες ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, πρέπει να υπάρχει ένα top 5 κάποια στιγμή, το οποίο μπορούμε να το φτιάξουμε. Να διαβάσουμε. Να διαβάσω. Πρόεδρε, σήμερα είπες δεν έχει γίνει πιο μνημονιακή απόφαση από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ από αυτό το μαξιλάρι του Τσακαλώτου. Επίτρεψέ μου κάποιες επισημάνσεις. Ο Αλέξης Τσίπρας επανειλημμένα έχει δηλώσει υπερήφανος για το μαξιλάρι. Συνεχίζει. Αναφέρεται στον απολογισμό του ΣΥΡΙΖΑ που θα αναφερθούμε και εμείς και καταλήγει. Σε κάθε περίπτωση να μην υπονομεύει στον συλλογικό άθλο του ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο 15-19 υπό την καθοδήγηση και την πρωθυπουργία του Αλέξη Τσίπρα. Συλλογικό άθλο που διέσωσε τη χώρα και είναι ιστορικό και κεκτημένο και παρακαταθήκη της αριστεράς για το μέλλον. Βάλε ένα χειροκρότημα. Μάλιστα. Παρακαταθήκη της αριστεράς για το μέλλον. Άθλος. Ναι. Δηλαδή, μπορώ να ακούσω το επιχείρημα, δεν υπήρχε άλλη επιλογή και όλα αυτά και να το συζητήσω, αλλά μην υπερβάλλουμε λίγο. Όχι, το παράκανε. Παρακαταθήκη για το μέλλον. Όπως είπε και ένας φίλος εδώ στο γραφείο πριν, ΕΑΜ, ΕΔΑ, μαξιλάρι Τσακαλώτου του μνημόνιο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτές είναι οι παρακαταθήκες της αριστεράς, π.χ. Υπερβολή θα το πούμε. Και να δούμε και το σημείο που αναφέρεται όμως ο Γιάννης Δραγασάκης στον απολογισμό του ΣΥΡΙΖΑ, που το λένε και οι ίδιοι με δικά τους λόγια. Έχουμε την εικόνα. Σε σχέση με το μαξιλάρι, οφείλουμε να διευκρινίσουμε τα εξής. Όταν είχε αρχίσει να γίνεται πλέον ορατή η έξοδος της χώρας από το μνημόνιο, ιδιαίτερα μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, η κυβέρνηση με ρήμνησε για τον τρόπο που θα αντιμετώπισε το ζήτημα του δανεισμού από τις αγορές μετά τον Αύγουστο του 2018. Αναφέρει τον σκοπό κλπ. Και συνεχίζουμε παρακάτω. Το εν λόγω μαξιλάρι παραμένει διαθέσιμο για την αποπληρωμή του χρέους σε περίπτωση δυσκολιών προσφυγής στις αγορές ή δυσκολιών άλλης αιτίας, δηλαδή εγγυάται ότι το χρέος θα παραμείνει εξυπηρετούμενο. Σε ελεύθερη μετάφραση, δεν μπορεί κανείς να πειράξει ένα ευρώ από αυτό το μαξιλάρι. Στη δική μας περίπτωση, αν ήλθε στα 37 δις, εισπρατώμενα από έξοδο στις αγορές, από δάνεια του ESM, ουσιαστικά την υπερδόση που δεν είχαμε πάρει το 2015, και από τα υπερπλεονάσματα που είχαν συγκεντρωθεί. Εδώ έρχεται το... Το ότι συγκεντρώθηκαν σχετικά ψηλά υπερπλεονάσματα, μιλάμε για υπερπλεονάσματα 4 και 4,5%. Σχετικά υψηλά. Σχετικά υψηλά υπερπλεονάσματα, δεν είχε αποτελέσει επιλογή της κυβέρνησής μας, προήλθαν από τις εξαιρετικά συντηρητικές εκτιμήσεις των θεσμών του ΔΝΤ. Δηλαδή, η οικονομική μας πολιτική δεν είχε προέλθει από εμάς. Τα μέτρα με τα οποία μαζεύτηκε αυτή η υπερφορολόγηση. Και φυσικά, από τη στιγμή που μας έλεγαν θα πάρεις αυτά τα μέτρα και μετά βλέπουμε, δεν μπορούσαν να σου πούν θα χρησιμοποιήσεις αυτά τα λεφτά. Ό,τι λεφτά ήταν να δοθούν, δόθηκαν με το κοινωνικό μέρισμα εκείνες τις περιόδους κλπ. Να δούμε και σχόλια. Κλασικά, ο Κασέλη θα ασκήσει μνημόνιο. Και για να το τονίσουμε και να μην αρχίσει ότι δεν, προφανώς δεν υπερασπιζόμαστε κανέναν Τσακαλώτο. Απλώς το ζήτημα είναι συνολικό εδώ πέρα. Δηλαδή, ο Τσακαλώτος ήταν υπουργός οικονομικών. Υπουργός οικονομικών, όχι πρωθυπουργός. Ο πρωθυπουργός τότε ήταν ο Τσίπρας, από ό,τι θυμάμαι. Όλη η πολιτική των μνημονίων οδήγησε αυτό το μαξιλάρι. Δεν ήταν μια συγκεκριμένη απόφαση που μπορείς να τη διαγράψεις και να πεις, ξέρεις τι, αυτό ήταν το πρόβλημα. Το ότι δεν δώσαμε 7 δις τότε. Είναι δημαγωγία, γιατί ο λαϊκισμός χρησιμοποιείται πάρα πολλές φορές. Είναι λάθος. Θα στηθεί ένα επιχείρημα τώρα που θα λέει πάμε να μοιράσουμε, θα σας μοιράσω ένα μέρος, ότι υπάρχουν τα λεφτά. Δεν μπορείς να το πειράξεις, εκτός αν συγκρουστείς. Αν συγκρουστείς μιλάμε αλλιώς, αλλά και πάλι. Δεν είναι δικά σου λεφτά πρώτα απ' όλα. Είναι γραμμή Πολάκη. Ναι. Δεν εξηγεί τι ακριβώς είναι αυτά τα 37 δις. Τώρα, αν με ρωτάς, δεν ξέρω και αν ξέρει. Τώρα όλο αυτό. Βέβαια μπορεί να δει φάρμα να του τα εξήγησε πάρα πολύ ωραία. Είναι γραμμή Πολάκη. Ναι, ο λαϊκισμός. Εγώ αυτή τη λέξη θα χρησιμοποιήσω. Πολάκη το έχει πει. Είχε πει ότι ήμασταν μειοψηφία τότε. Εμείς που λέγαμε ότι θα έπρεπε να είναι μικρότερο το μαξιλάρι κλπ. Δεν μας ενδιαφέρει. Και εγώ πιστεύω θα έπρεπε να είναι μικρότερο. Τι σημασία έχει. Δεν σε ρωτάει κανένας όσο δεν ρωτάει κανείς και εμένα. Ούτε τον Τζίπρα το ρώτησε κανείς τότε. Ούτε τον Τσακαλώτο το ρώτησε κανείς τότε. Τι είπανε. Αυτά έχει μαζέψει, αυτά τα κρατάς. Το πιθανό δάνειο για τέταρτο μνημόνιο, που να ονομάζεται μνημόνιο, ότι δεν θα μπορείς να βγεις στις αγορές. Στο σημείο αυτό να πω κάτι αστείο. Φυσικά θα πω κάτι αστείο, τον ρητορικό. Ακούω τόση ώρα έξοδος στις αγορές. Θυμάσαι όταν είχαμε βγει στις αγορές. Shopping Star. Που υπήρχαν αυτά. Shopping Star, σκέφτηκες. Πες την αλήθεια. Την αλήθεια εγώ. Όταν είχαμε βγει στις αγορές, που υπήρχε αυτό το. Είχαν βγει οι ρεπόρτερ στον δρόμο και ρωτούσαν τον κόσμο πώς νιώθει που βγήκαμε στις αγορές. Ήταν τύπου Απρίλιος, κάπου σε εκείνη την περίοδο δηλαδή. Και ρωτούσαν πώς νιώθει ο κόσμος που η Ελλάδα βγήκε στις αγορές. Έχει γίνει αυτό. Ναι. Και ρωτάνε ένα παλικαράκι, νομίζω Ερμού ήταν κάπου εκεί, πώς νιώθει που ο κόσμος βγήκε στις αγορές, που βγήκαμε στις αγορές, η χώρα. Και λέει, εντάξει, λογικό, Πάσχα είναι, ο κόσμος βγαίνει, ψωνίζει. Αυτό σκεφτόμουν τόση ώρα που μιλούσε σοβαρά. Α, ευχαριστώ. Εγώ με αφορμή αυτά το κοίταζα πριν, γιατί ας πούμε το κομμάτι με την δόση του δανείου που παίρνουμε υπάρχει στην απόφαση του Eurogroup το 18, τον Ιούνιο του 2018. Αυτό, το απόσπασμα αυτό είναι από τον απολογισμό του ΣΥΡΙΖΑ για την περίοδο 12 και 19. Οπότε τα κοιτούσα αυτά και θυμήθηκα διάγγελμα Αλέξη Τσίπρα για τέλος μνημονίων στην Ιθάκη. Είχε πάει στην Ιθάκη με το συμβολισμό. Δεν ξέρω, αυτό το είχα διαγράψει από την μνήμη μου, ότι είχε πάει στην Ιθάκη συγκεκριμένα. Ναι. Το ταξίδι, η Οδύσσια που ολοκληρώνεται και φτάσαμε στην Ιθάκη μας και λοιπά. Και είχε μέσα ομιλία για λεστριγόνες, κύκλοπες. Πολύ ωραία, πολύ ωραίες πέρες. Ωραία, συμβολικό. Πολύ αθώοι ήμασταν τότε, βέβαια. Λυρικό. Λιγότερα πράγματα μας απασχολούσαν. Πάντως, αυτό το πράγμα με τον άθλο της αριστεράς και τον άθλο του ΣΥΡΙΖΑ και της Θυσίας, κάπως έχει κουράσει. Δηλαδή, αλλάξτε καραμέλα, πλέον γελάνε και οι πέτρες. Μην το χρησιμοποιείτε πια. Θυμάσαι που είχαμε προεκλογικά συνέντευξη τον κύριο Κουρουμπλή και μας είχε πει, εγώ με τον Κωνσταντίνο ήμουν, και μας είχε πει ότι ο Αλέξης Τσίπρας έκανε προσωπική θυσία γιατί έβαλε πίσω την ιδεολογία του και τα πιστεύω ότι την ώρα που υπέγραφε το μνημόνιο και όλοι οι Έλληνες έπρεπε να είχαν εκτιμήσει αυτό το πράγμα, ότι δηλαδή έβαλε πίσω τις προσωπικές του απόψεις για το καλό της χώρας. Ναι, το θυμήθηκα τώρα, ευχαριστώ. Ναι, ναι. Και ξαναλέω ότι εγώ δεν έχω πρόβλημα με την άποψη ότι δεν υπήρχε, δεχθήκαμε εκβιασμούς, όλα αυτά που λεγόντουσαν ουσιαστικά τον Αύγουστο με Σεπτέμβρη 15. Το ότι άλλαξε σταδιακά η ρητορική και τώρα μιλάμε για άθλους και συλλογικά επιτεύγματα και παρακαταθήκες και τέτοια, αυτό το πράγμα εμένα με εξοργίζει. Και ακόμα λέγονται, δηλαδή ακόμα δεν υπάρχει μια τάση αυτοκριτικής. Υπάρχει μια να πέσουν οι τόνοι. Δεν έχουν καταλάβει. Αυτό ας συζητήσουμε ξανά για το Μαξιλάρι. Μπορούσε να μοιράσει ο Τσακαλώτος κάποια δισεκατομμύρια στον κόσμο. Ωραία. Είμαστε ένα βήμα από το να ψάχνουμε τα δισεκατομμύρια του Σόρα. Φαντάζομαι τον Κασελάκη με τον Πολάκη να ψάχνουν κάποιο μυστικό κουμπαρά του Τσακαλώτου. Ναι, ότι είναι το σιρτάρι, ότι είναι στο γραφείο του, στο Υπουργείο Οικονομικών, Τσακαλώτος είχε ένα σιρτάρι, εκεί πέρα έχει 37 δις. Και τα φυλάει. Και του λέγαν, δώσε τα ρευκλίδι, δώσε κάτι, δώσε ένα 10 ευρώ αυξήσεις στους μισθωτούς. Και λέει ο Ευκλήδης, όχι, είναι δικά μου. Δεν τα δίνω. Ναι, και γινόταν αυτή η κουβέντα. Τόσο απλοϊκά παρουσιάζεται στον δημόσιο διάλογο. Ναι. Δεν φαίνεται πάντως ο κόσμος να τα πιστεύει. Ο αριστερός Σκουρλέτης χθες στο Κόντρα είπε: καλά έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ που έκανε το όχι ναι. Εντάξει, ναι, τι θα πει. Ο Σκουρλέτης είπε και το άλλο, το οποίο εμένα με συγκίνησε, ότι η δήλωση του Στέφανου Κασελάκη είναι μαχαίρι στην καρδιά του Αλέξη Τσίπρα. Είμαστε σε μεξικάνικο σύριαλ αυτή τη στιγμή, σε επίπεδο. Δηλαδή τώρα η καρδιά του Αλέξη έχει ένα μαχαίρι. Ναι, από τον Στέφανο. Μάλιστα. Και αυτό είναι ο διάλογο στην αξιωματική. Εν τω μεταξύ, πραγματικά, όσο συμβαίνει αυτό, δηλαδή και αυτό που λένε ότι γιατί ασχολείστε με το ΣΥΡΙΖΑ, όχι, δεν το λένε σε εμάς. Παιδιά, συγγνώμη. Κάτι σε εμάς το λένε. Α, τότε ωραία, μιλάω και σε εσάς. Παιδιά, συγγνώμη, είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Επίσης, τη στιγμή που γίνεται ό,τι γίνεται σε τούτη τη χώρα, για παράδειγμα, δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει, αν έχει υποπέσει στην αντίληψή σας, ότι έχουν δηλώσει ξεκάθαρα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ότι το όριο συνταξιοδότησης από το 27 και μετά το ξανασυζητάμε. Αυτό. Ο κύριος Τσακλόγλου. Ναι. Αυτό υπό άλλες συνθήκες θα ήταν νούμερο ένα είδηση. Θα φτάσουμε 100 χρονών, αν φτάσουμε, και θα είμαστε με τη μαγκούρα και ακόμα θα περιμένουμε τη συνταξιοδότηση. Αυτό θα ήταν πρώτη είδηση. Ναι. Η Γαλλία κάηκε για 2 χρόνια που ανέβηκε το όριο συνταξιοδότησης. Ναι. Είναι μια δήλωση αυτή τη στιγμή. Ναι, μια πρόθεση, γιατί δεν βγήκε κάποιος να το διαψεύσει. Δηλαδή δεν έχει πει κάποιος, παιδιά, τι είναι αυτά που λέτε. Και ο Άδωνος Γεωργιάδης επίσης το είπε. Μετά. Για τον Άδωνη δεν το είχα δει. Ναι. Για αύξηση των οριών. Όχι αύξηση, ότι θα το συζητήσουμε από το 27 και μετά. Πάλι το όριο συνταξιοδότησης. 27 και μετά. Το 2027. Τρίτη τετραετία. Οπότε μετά εκεί θα μας τάζουν ψηφίστε μας για να μην αυξηθεί, φαντάζομαι. Όχι, είναι ένας φαύλος κύκλος το θέμα το ασφαλιστικό. Δηλαδή οι ίδιες πολιτικές που. Πρώτα απ' όλα, η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει το θέμα με την ιδιωτική ασφάλιση. Ιδιωτικοποίησε την επικουρική ασφάλιση με τον μάλλον κουμπαρά. Και θα συζητήσουμε για άλλον κουμπαρά. Το έγινε το 2021. Υπήρχε σταδιακά, σε διάστημα πεντηκονταετίας τέλος πάντων, θα ήταν κάποια δεκάδες δισεκατομμύρια χαμένα τα ταμεία. Θα χάναμε σταδιακά σε διάστημα περίπου 50 χρόνια. Αυτά ήταν επίσημοι υπολογισμοί, δεν ήταν κραυγές αντιπολίτευσης. Περίπου 50 δις. Και φιλοδοξούσαν ότι αυτό σταδιακά επίσης. Από το ότι θα έμπαιναν στην αγορά αυτές οι επικουρικές συντάξεις και θα τζογάρονταν ουσιαστικά και θα τζογάρονται, αυτό είναι για τους νέους ασφαλισμένους, ότι σταδιακά θα μειωνόταν η χασούρα και θα ήμασταν ίσα βάρκα ίσα νερά. Μιλάμε για ένα τεράστιο ρίσκο, όπως καταλαβαίνει κανείς από τα ποσά που λέμε. αλλά προς το παρόν υπάρχει έλλειμμα. Αυτό μπορεί να το βρούμε μπροστά μας. Το κομμάτι της γύρανσης του πληθυσμού μπορεί να το βρούμε μπροστά μας. Το κομμάτι του ότι... Γι' αυτό μειώνονται οι εισφορές, μειώνονται όλα. Μετά δεν υπάρχουν λεφτά για συντάξεις. Σου λένε τι να κάνουμε, μην είσαι ελέγκυστης, πρέπει να αυξηθούν τα όρια. Ναι, και αντί να ασχοληθούμε με αυτά, καθόμαστε και ασχολούμαστε με τους τσακωμούς του ΣΥΡΙΖΑ. Που το θέμα δεν είναι γιατί ασχολούμαστε, το θέμα είναι γιατί υπάρχουν. Δηλαδή, κάπως και αυτοί να συγκροτηθούν, να υπάρχει μια άξια αντιπολίτευση. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε μια ανεξέλεγκτη κυβέρνηση. Ναι. Η όποια αντιπολίτευση υπάρχει είναι από τα άλλα κόμματα. Αξιωματική αντιπολίτευση δεν έχουμε. Αξιωματική αντιπολίτευση δεν έχουμε. Έχουμε όμως σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για την φορολόγηση των επαγγελματιών. Των ελεύθερων επαγγελματιών. Κατατέθηκε χωρίς αλλαγές ουσιαστικά. Δηλαδή υπήρχαν κάποιες δηλώσεις του Υπουργού, του κ. Χατζηδάκη, που έλεγε ότι δεν είναι γραμμένο στην πέτρα, μπορεί να αλλάξουν. Ίσως κάποιος θα περίμενε κάποιες αλλαγές προς κάτι λίγο καλύτερο μετά τις έντονες αντιδράσεις των φορέων. Αλλά τα βασικά σημεία παραμένουν. Δηλαδή το αναγκαστικό εισόδημα πρέπει να δηλώσεις μια φοβερή πατέντα με τις 11.000 ευρώ και η πλατφόρμα απόδειξη όπου εσύ καταγγέλεις και αν βεβαιωθεί αν πιαστεί ο φοροφυγάς που κατήγγειλες, μετά μπορείς να πάρεις το μερτικό σου. Έχεις δωράκι για το ρουφιανιλίκι, δηλαδή δεν ξέρουμε πώς αλλιώς να σας το πούμε. Βάλτε κουκούλα, σου λένε, βάλε κουκούλα, πήγαινε να τον καταδώσεις, πας στο ψιλικατζίδικο της γειτονιάς, παίρνεις τη σοκολάτα σου, δεν θα πω τα τσιγάρα σου, λέμε όχι στο κάπνισμα, παίρνεις τη σοκολάτα σου, δεν σου δίνει απόδειξη. Και εκεί που είσαι μετά στο σπίτι και τρως τη σοκολατίτσα σου, λες τώρα θα δεις τι θα πας, δεν μου κόψεις και απόδειξη. Το δίνεις στεγνά, πάει, γίνεται ο έλεγχος και μετά νομίζω παίρνεις τα διπλά. Αυτό είναι το δωράκι. Ναι, παίρνεις τα διπλά. Όχι τα διπλά, τα διπλά της... Της σοκολάτας. Ναι, τα διπλά. Ή ένα μέρος από την παράβαση που βεβαιώνεται. Μπορεί και αυτό, ναι. Ναι. Γιατί τη σοκολάτα είναι και λίγο, άμα είναι μια σοκολάτα. Για μια σοκολάτα δεν καταγγείλεις. Δηλαδή, πότε δεν ξέρεις τώρα άλλος που έχει την κακία μέσα του. Ναι, γίνεται νόμιμο το ρουφιανιλίκι σε αυτή τη χώρα. Νόμιμο και χειροκροτείται. Μου ακούγεται πολύ τεχνοκρατικό αυτός ο τρόπος πρώτα απ' όλα. Δηλαδή, μου ακούγεται πάρα πολύ τεχνοκρατικό αυτό. Πώς θα καταπολεμήσουμε τη φοροδιαφυγή? Θα βάζουμε τον ένα να καταγγέλει τον άλλον. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραία ιδέα. Τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Ξεκινάει από την Ελλάδα. Τα έχει πει ο Άδωνης αυτά. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι σε αυτές τις σκέψεις. Δηλαδή, που κάθονται έτσι όλα αυτά τα φωτεινά μυαλά σε ένα τραπέζι και λένε τι θα κάνουμε, αυτό θα κάνουμε. Μπράβο, αυτό είναι καλή ιδέα. Και το ανακοινώνουν μετά. Ναι. Αυτό είναι αυτά τα δύο βασικά ζητήματα. Το ότι η πλατφόρμα που ουσιαστικά είναι αυτό το οποίο θα καταπολεμήσει την φοροδιαφυγή και η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής των, όπως λένε μονίμως, του 70% των ελεύθερων επαγγελματιών Γεωργία, που δηλώνει κάτω από 10 χιλιάρικα. Δηλώνει 6-7. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν προτάσεις, δηλαδή οι ηλεκτρονικές συναλλαγές βγάζοντας τραπεζικές προμήθειες, το να υπάρχουν κίνητρα στον καταναλωτή ώστε να ζητάει την απόδειξη, δηλαδή αυτό να καταγράφεται κάπου και να έχει αυτός κάποια έκπτωση φόρου. Υπάρχουν τέτοιες προτάσεις που δεν ακούγονται. Αντίθετα, όπως αναφέρεται μονίμως από τις... από τους φορείς και νομίζω ότι θα κλιμακωθούν οι αντιδράσεις τις επόμενες μέρες. Ο στόχος είναι η μικρή φοροδιαφυγή και παράλληλα θα την πληρώσουν άνθρωποι που δεν φοροδιαφεύγουν. Αυτό είναι το πραγματικό του εισόδημα. Νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να καταλάβει αυτό, ότι αυτός που βγάζει 7 χιλιάρικα θα πρέπει να δηλώσει 10, είτε τα βγάζει είτε όχι. Αυτός που βγάζει 5 χιλιάρικα δεν προκύπτει κάπου πολύ συγκεκριμένα ότι δεν θα μπορεί να δηλώσει 10. Δεν υπάρχει ένας έξτρα έλεγχος για αυτόν. Ουσιαστικά πάλι οι μικροί θα την πληρώσουν. Δεν θα την πληρώσει δηλαδή κάποιος ολιγάρχης ή κάποιος που όντως κουβαλάει μαύρα χρήματα και στις σακούλες. Είναι ακριβώς αυτό που λες. Βγάζεις 7, δηλώνεις 7, όχι. Φοροδιαφεύγεις. Αυτούς που μπορείς να πιάσεις πιο εύκολα, αυτούς θα πιάσεις και άλλους που δεν φταίνε σε καμία περίπτωση. Ναι. Μεταξύ τους στιγματίζεις όλους ως φοροφυγάδες και αυτούς που είτε δεν μπορείς είτε δεν ψήνεσαι να τους πιάσεις, τους αφήνεις Έτσι, αυτό δεν είναι καν θέμα φοροεπιδρομής. Είναι ξεκάθαρα ταξική πολιτική. Γιατί το θέμα, καλά, την ταπεινή μου άποψη, δεν είναι βάζω ή δεν βάζω φόρους. Το θέμα είναι σε ποιον τους βάζω. Ακριβώς. Επειδή τα είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ότι αυτοί θέλουν φοροεπιδρομή και εμείς δεν θέλουμε. Λεφτά για κοινωνικό κράτος πώς θα βρεις όμως. Όλα θα είναι από. Θα κόψεις απευθείας αναθέσεις. Που δεν είναι. Που δεν μπορείς να τις κόψεις και όλες, γιατί υπάρχουν έκτακτες ανάγκες κλπ. Έτσι λειτουργεί το πράγμα. Αλλά για να υπάρχει ένα κοινωνικό κράτος πρέπει να πληρώνεται από τους φόρους μας. Που λες, από τους φόρους μας πληρώνεται αυτό, από τους φόρους μας πληρώνεται εκείνο. Οπότε πρέπει να έχεις φόρους. Την άλλη, το θέμα είναι πού. Ο Κασελάκης λέει αυτά τα τρομερά. Το έγραψα σήμερα στο κείμενο μου αυτό, ότι είναι σαν πρωτοετής που ξεκινάει τώρα και μπαίνει στο χώρο, ακούει κάποια πράγματα δεξιά-αριστερά, όλα θεωρητικά και όλα ωραία, σε ένα ροζ συννεφάκι, τελείως ουτοπικά, και μετά πάει και λέει την κασέτα. Χωρίς κανένα πρόγραμμα, χωρίς κανένα σχέδιο, χωρίς τίποτα που να είναι εφικτό τέλος πάντων. Σου λέει, λέμε όχι στα καρτέλ. Θα φορολογήσουμε τους μεγάλους. Από καλές απόψεις δηλαδή, αυτά λέει. Δεν μας λέει τι, πώς και τέτοια. Αυτό μπορούμε να το βάλουμε ως τεστ στον κόσμο. Δηλαδή, ακούς μια φράση. Κάποιον πολιτικό, οποιονδήποτε, να λέει κάτι. Μπορείς να σκεφτείς αν θα μπορούσε να πει το αντίθετο. Δηλαδή, είμαστε με τη δημόσια υγεία. Όλοι είναι με τη δημόσια υγεία. Κανείς ποτέ δεν έχει πει είμαι με την ιδιωτική υγεία. Άντε να το έχει πει ο Τζίμερος. Μέχρι εκεί. Τι άλλο. Και με τους φόρους γίνεται αυτό. Θα πατάξω τη φοροδιαφυγή, ναι, κλασικό. Ναι. Όλοι θα πατάξουν τη φοροδιαφυγή. Τελικά είδαμε το πώς πάει αυτό. Και για την Παλαιστίνη είναι καλό τεστ. Με το πώς τοποθετείσαι. Τοποθετείσαι. Ναι, δηλαδή. Ξεκινάμε από εκεί. Ναι. Τοποθετείσαι με τραγούδι. Το να. Φωτογραφίζεις κάποιον πάλι. Λυπάμαι. Ναι, το ζήτημα είναι πώς, ρε παιδί μου, το αν το πας ένα βήμα πιο πάνω. Με λίγο σχόλια. Μη σας φανεί παράλογο αν σε κάνα δύο χρόνια δούμε Μητσοτάκη στο Καστελόριζο όπως κάποτε από Πανδρέου. Όλα αυτά που αναφέρονται τώρα είναι το ζέσταμα. Ναι, δεν ξέρω. Δραματικές καταστάσεις επί δεμνώνιο δεν νομίζω ότι θα έχουμε τέτοια κατάσταση, δηλαδή άμεσα δεν μπορούμε να βγούμε στις αγορές κλπ. Αλλά δεν είναι κάποιο. Μια που λέγαμε και για τους μύθους με τα 37 δις και το πώς θα μαζεύτηκαν και το αν μπορούμε να πειράξουμε κάτι από αυτά. Η φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών υπάρχει σε έκθεση κομισιών για την περίφημη έξοδο από τα μνημόνια. Σε έκθεση κομισιών τον Μάιο του 23, τώρα, και λέγαμε ότι ήταν το πραγματικό προεκλογικό πρόγραμμα, είχε μέσα, και το διαβάζαμε σε προηγούμενη εκπομπή, για την αύξηση της φορολογικής βάσης. Αυτό σε μνημονιακά είναι να φορολογήσεις περισσότερους. Δηλαδή, να φορολογήσεις τους από κάτω που δεν φορολογούνται αυτή τη στιγμή, που είναι κάτω από το όριο. Αυτό σημαίνει αύξηση. Δες τι ωραία που γράφεται. Αύξηση της φορολογικής βάσης. Ακούγεται σαν κάτι ωραίο. Ακούγεται πάρα πολύ. Σαν μεταρρύθμιση. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ακούγεται κάτι πάρα πολύ ωραίο. Και μετά θα φορολογήσω περισσότερους. Μετά λες, ωραία, άρα ποιοι δεν φορολογούνται. Α, και μετά κάτι καταλαβαίνεις. Είναι σαν τα memes που λέει. Wait. Ναι, okay, αναφερόταν αυτό και τότε μπορούσε να καταλάβει κανείς το ότι θα υπάρξει περισσότερη φορολόγηση αυτών των κλάδων. Δεν ξέραμε ακριβώς το τι, το πώς δηλαδή θα γίνει αυτό. Είναι αυτή η βαθμή ελευθερίας που έχεις μετά την έξοδο από το μνημόνιο. Δηλαδή, αυτό στην περίοδο των μνημονίων θα ήταν ένα νομοσχέδιο που σου έρχεται από το εξωτερικό. Google Translate, Βούλη, το ψηφίσουμε. Μετά από σκληρές διαπραγματεύσεις με την Τρόικα. Ναι, μην το ξεχάσω. Ναι. Στην περίοδο του μεταμνημονίου, σου λέει, θέλω να φορολογήσεις περισσότερους ελεύθερους επαγγελματίες. Βρες τον τρόπο. Και έρχεται ο άλλος και σου λέει, το βρήκα. Το έχω αφεντικό. Και φέρνει τα τεκμήρια, είτε έχεις είτε δεν έχεις εισόδημα. Είναι και εντελώς παλαιά μέθοδος. Ήταν δεκαετία του 90, κάτι τέτοιο διάβαζα. Και μετά ακολουθεί το claps-claps. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο. Όπως βάλαμε τα δεδομένα κάτω στο τραπέζι. Αυτή ήταν μία λύση εφικτή που μπορούσαμε τώρα να έχουμε τέλος πάντων. Στο μέλλον κάτι καλύτερο θα κάνουμε για σας. Mm-hmm. Ναι. Βέβαια, εντάξει, τους λες και φορφυγά. Δηλαδή, παίζεται το χαρτί του αυτοματισμού. Μονίμως, σε κάθε δήλωση. Δηλαδή, λέει, δεν είναι φορολογούμε παραπάνω, είναι φορολογική δικαιοσύνη αυτό. Και είναι πάρα πολύ δίκαιο να πρέπει αναγκαστικά να έχεις ένα συγκεκριμένο εισόδημα, να μην μετράς διάφορα έξοδα, να μην λαμβάνεις υπόψη συγκεκριμένες περιπτώσεις. Μια σειρά από πράγματα καταγράφονται και σε σχόλια. Δηλαδή, αν μπεις στα σχόλια της διαβούλευσης και δεις από κάτω, θα δεις και προσωπικές ιστορίες. Θα τα συζητήσουμε αυτά πιο αναλυτικά αύριο στην Φάρμα, που θα είναι και ο Κωνσταντίνος. Θα έχουμε μια συνέντευξη για αυτό το ζήτημα. Γράφτε θα πεις ποιον ή το αφήνεις? Όχι, χτίζω σασπένς. Ένα τυράκι και τέλος. Ναι. Και φέρνει τσακαλώτο. Plot twist και, και για τα δύο. Ναι, μπορεί να μην κάνεις παρέα με τα σωστά άτομα, Θάνο, γι' αυτό δεν έχεις ακούσει κάποιον να λέει ιδιωτική υγεία μόνο. Ναι, δεν λέω σε παρέες. Σε παρέες νομίζω και εγώ το έχω ακούσει. Και από φίλο μου. Ναι, Φέλη Μέγκ δεν θα μπορούσε να το πει άνετα. Ναι, αλλά γενικά δεν λέω για παρέες, λέω για δήλωση πολιτικού. Ναι. Σε παρέες μπορείς να ακούσεις διάφορες χοντράδες καφρίλες. Στο δήλωση πολιτικού. Σε δήλωση πολιτικού μπορείς να ακούσεις, αλλά σε κάποια ζητήματα δεν θα ακούσεις. Σε κάποια ζητήματα είναι πολύ συγκεκριμένα, θα πεις. Και το κοινωνικό κράτος. Λέει και ο Μητσοτάκης, θα λέει. Αν δείτε, άλλο που εμείς έχουμε καταλάβει πάρα πολύ καλά τι εννοεί. Όλοι θέλουν περισσότερο ΕΣΥ, δημόσια παιδεία. Έχετε ακούσει κάποιον. Μόνο ιδιωτική? Όχι. Στελέχωση του προσωπικού. Το ακούς και αυτό. Στελέχωση. Ωραία λέξη σου λέει. Ναι. Τι άλλο, είναι μια σειρά από τέτοια πράγματα. Κλισέ, ωραία. Εύκολη δουλειά αυτών που γράφουν τους λόγους τους πάντως, αν το σκεφτούμε έτσι. Το σχέδιο είναι απλό και μεγάλο. Στόχος είναι να εξαφανιστούν όσοι βγάζουν εισόδημα με μικρές και ατομικές πρωτοβουλίες. Αυτό ισχύει πάρα πολύ. Φαίνεται να ισχύει τουλάχιστον. Υπήρχε και στο σχέδιο Ψαρίδη. Καταγγέλλεται και από δικηγόρους ότι αυτό είναι το σχέδιο. Φαίνεται να είναι στόχος να μην. Παίρνεις κάποια πρωτοβουλία για να ανοίξεις κάποια δικιά σου επιχείρηση, έχοντας το άγχος του τι θα γίνει σε. Νομίζω ότι μετράει για 3 χρόνια και μετά συνεχώς αυξάνεται. Ότι μονίμως υπάρχει προσδοκία και η δέσμευσή σου ότι θα έχεις περισσότερα κέρδη. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο, αυτό μπορεί να σε συμφέρει να είσαι σε ένα μεγαλύτερο γραφείο, το οποίο δεν θα έχει το ίδιο φορολογικό καθεστώς. Π.χ. Είναι γενικά πόλεμος στις μικρές επιχειρήσεις. Ουσιαστικά τσακίζουμε ότι έχει απομείνει από μικρούς και μεσαίους. Μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Ναι. Αυτά τα οποία τα προωθούμε. Τόσα συνέδρια γίνονται εντωμεταξύ. Ημερίδες, συνέδρια, η επιχειρηματικότητα υγιής. Και εδώ τα startups. Υγιής. Και πώς θα κάτσουμε στον καράζ μας να βγάλουμε μια ιδέα να γίνουμε πλούσιοι. Λοιπόν, να γίνουμε σοβαρό κράτος και άλλα τέτοια. Φαντάζομαι τσακαλώτο με τον κουμπαρά από το Toy Story, το γουρουνάκι. Για κάποιο λόγο όλα τα σχολεία για τον κουμπαρά είναι κουμπαράς γουρουνάκι και δεν ξέρω γιατί αυτό το ζώο έχει στοχοποιηθεί έτσι. Πώς έχει ξεκινήσει αυτό? Δεν ξέρω. Να σου πω κάτι, δεν είναι πολύ στοχοποιημένο το γουρούνι. Σκέψου λίγο ποιους λέμε γουρούνια. Δηλαδή, ναι, σκέφτηκα. Ωραία. Πόσο συχνά χρησιμοποιείται αυτή η λέξη? Δηλαδή για τον κουμπαράντα είναι ωραίο, κουμπαράς γουρουνάκι. Γλυκό. Ναι. Παντού είναι το γουρούνι. Παντού είναι. Γιατί? Κάπως θα πούμε για τις λάσπες. Λογικά. Για το ότι ζεις τις λάσπες και τέτοια. Υποθέτω κάπως έτσι θα ξεκίνησε. Μ' αρέσει που το σκέφτηκες και είχες να μου δώσεις και εξήγηση. Μ' αρέσει, Θάνο. Όχι. Και άλλη φορά. Αυτό το σημείο το έχω σκεφτεί και άλλη φορά. Για τον κουμπαρά γουρούνι δεν έχω άποψη. Πάχος. Έτσι, μ' αρέσει που διανθίζουμε την κουβέντα. Τραπεζίτης γουρούνι. Ναι, δεν σκέφτηκα τραπεζίτη, παιδιά. Τι λέει? Να δείτε και την ανασκόπηση, θα να πούμε επίσης. Πάλι. Α, να την ξαναδείτε, ναι. Ναι, να την ξαναδείτε. Γιατί ανέβασα το απόσπασμα. Έχω γελάσει πάρα πολύ. Πολύ ωραία ανασκόπηση κάναμε. Και μπράβο μας. Έχω γελάσει πάρα πολύ με εκείνο το σημείο που ο Θάνος Πλεύρης λέει για τον Παλαιστίνιο, γιατί δεν πήγε στη χώρα του να πολεμήσει. Και έχουμε μετά τα αποσπάσματα Θάνος Πλεύρης στα Εξάρχεια και Θάνος Πλεύρης που γιαουρτώθηκε, όπου η ανακοίνωση του από το Λαϊκό Νοσοκομείο. Και πήγε στο νοσοκομείο για το γιαούρτι. Πήγε στο νοσοκομείο και η ανακοίνωση του νοσοκομείου ήταν ότι δέχτηκε ρήψη λευκής παχύρευσης ουσίας στο πρόσωπο. Ναι, δεν ήταν καλύτερη ανακοίνωση. Προφανώς αυτό είναι για να σχολιάζεται ότι αυτοπαρουσιάζεται ως κομμάντο. Δεν είναι κάποιο. Είναι, γι' αυτό μπήκε μόνο σε σατυρική εκπομπή. Ναι, παιδιά. Αυτό θα εξηγήσουμε. Αλλά ναι, έχει ένα ενδιαφέρον. Δεν είναι το μείζον, αλλά σε περιβάλλον πλάκας έχει ένα ενδιαφέρον. Το πώς μονίμως αντρίλα, ματσίλα, κομάντο, οίκ, δεν ξέρω εγώ τι, και η πραγματικότητα μετά. Όπως και το να κάνεις, να κάνεις το κομμάντο με τη ζωή του άλλου. Έχει ένα ενδιαφέρον με την... με τη Γάζα. Ναι. Τότε εκεί ήταν στον Παλαιστίνιο και στην δικογραφία έλεγε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νούδου ότι το θέμα ήταν ο στήλος που είχε την ελληνική σημαία. Δεν ήταν ουδέτερη κολόνα. Δεν ήταν ουδέτερη κολόνα, είχε την ελληνική σημαία πάνω και το θέμα ήταν το σύμβολο. Φυσικά αυτό το είδαμε σε λίγες μέρες να έχει επαναληφθεί. Δηλαδή έχουμε προσαγωγές. Είχε και ένα ρεπορτάζ ο Παναγιώτης Παπαδομανολάκης για προσαγωγές γιατί σήκωσαν την ελληνική σημαία, συγγενής της Ελένης Γερασιμίδου, πρώην βουλεύτρια του ΚΚΕ, προσήχθησαν γιατί σήκωσαν την ελληνική σημαία, κοντά στην πρεσβεία του Ισραήλ. Mm. Το βλέπουμε να επαναλαμβάνεται. Και πάλι είναι το ίδιο. Την πρώτη φορά ήταν πιο σοκαριστικό. Αλλά ξαναγίνεται. Ένα περίεργο πράγμα, ρε παιδί μου, όμως δεν θα το δεις, ας πούμε, με υψωμένη σημαία του Ισραήλ. Κάτι περίεργα πράγματα. Αυτό δεν έχω καταλάβει. Είναι τα αντίπεινα. Είναι η έκθεση, είναι το 141 που λέει για έκθεση αντιπεινα. Δηλαδή σηκώνει ο άλλος σημαία και φοβόμαστε, μας βομβαρδίσει το Ισραήλ. Θα το δει ο Νετανιάχου και θα γίνει. Ναι, και θα πει. Τώρα θα δείτε. Τώρα θα δεις, Κυριάκο. Είδα ένα σχόλιο κάπου το οποίο έλεγε καλά λόγια για μένα. Το οποίο έλεγε καλά λόγια για μένα και την Νεκταρία. Okay. Αγαπάμε Γεωργία Νεκταρία. Χρειαζόμαστε τις φεμινιστικές προσεγγίσεις, τη δημοσιογραφία και το δημόσιο λόγο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς σας αγαπάμε. Γι' αυτό θα σας κάνουμε παρέα στις 5 ώρα. Κάθε Τετάρτη, 5 με 6, Κοινωνία Ρεπρέ. Σήμερα συζητάμε για την υπόθεση της δολοφονίας του 17χρονου Χρήστου και θα έχουμε καλεσμένους τον πρόεδρο της Ελάν Πασέ και τον δικηγόρο της οικογένειας να μάθουμε τις εξελίξεις, τι ακριβώς έχει γίνει. Σχολιάσουν και το βίντεο που βγήκε στη δημοσιότητα χθες. Φυσικά. Και το παίξαμε ένα απόσπασμα στην αρχή της εκπομπής. Και να νομίζω και μία. Να ξαναπούμε και να θυμίσουμε το πού βρίσκονται οι άλλες δύο υποθέσεις. Mm-hmm. Του Σωστά. Νίκου Σαμπάνη και του Κώστα Φραγκούλη. Σωστά. Θα ήταν πολύ, πολύ χρήσιμο. Να συντονιστείς, Θάνο. Θα σας αρέσει η εκπομπή. Θα συντονιστώ. Δεν είμαι σαν εσένα που δεν μας ακούς. Για καλό με φέρατε. Μην με εκθέτεις έτσι. Όχι, ξέχασα ότι δεν είναι ο πουλής. Πώς θα πάρω δώσει μιζέριες. Λυπάμαι, παιδιά, τι να κάνω τώρα. Ήρθα με τη χαρά μου. Λυπάμαι, τι να κάνω. Να βάλω τα μίζερά μου. Να είμαι λυπημένη. Αλλά δεν λέμε και πολλά χαρούμενα. Δηλαδή τα διαλύματα είναι τα χαρούμενα μας. Δεν λέμε χαρούμενα, αλλά ξέρεις τι. Εγώ έχω αυτή τη γλύκα και μιλάω για τον εαυτό μου. Δεν λέμε χαρούμενα, αλλά εγώ. Ρε παιδί μου, δεν είμαι μια ευχάριστη παρουσία. Δηλαδή με βλέπεις και δεν λες να είναι αθλημένο άτομο. Πόσο σας ξεγελάω, ρε παιδιά, που να ξέρετε. Αλλά καταλαβαίνεις, δεν φέρνω μια φρεσκάδα. Μας θέλουν με την Νεκταρία. Με παίρνει να διαφωνήσω σε αυτό. Όχι. Αλλά γι' αυτό έτσι με την Νεκταρία. Αυτό λέμε ξέρω, συνέχεια. Ξέρω πότε να μην μιλάω. Φέρνουμε μια χαρά. Μπράβο, Θάνο. Όποιος δεν έχει δει Κοινωνία ώρα πρέσ, το χρωστάει στον εαυτό του. Αλλά μην μπείτε και 10 εκεί, τα κορίτσια βγαίνουν ακριβώς. Και μπιχτούλα και κοπλιμέντο. Ναι, backhanded compliment αυτό, αλλά το compliment πάει σε εσάς, τη μπιχτούλα πάει σε εμάς. Άρα μια χαρά το σχόλιο. Μ' άρεσε πολύ. Πάντως, κακά τα ψέματα, τα φράγκα για τον πουλί πέφτουν σήμερα ξηρασία. Έβαλε ο Σπύρος ο Γραμμένος 600 ευρώ. Όντως δεν μας έχουν βάλει σήμερα που είμαι εγώ. Έβαλε ο Σπύρος ο Γραμμένος και ευχαριστούμε τον Σπύρο το Γραμμένο. Έβαλε 600 ευρώ, δηλαδή δεν τα έβαλε ακριβώς, αλλά έγραψε το chat και νομίζω το είδατε και άλλοι, ότι έγραψε 600 και το σήμα του ευρώ. Α. Αυτό εγώ το έχω πάρει ως δέσμευση, ότι ο Σπύρος ο Γραμμένος θα μας δώσει 600 ευρώ. Και μάλιστα και ως προσωπικά, λείπει και ο πουλής. Συγγνώμη, εγώ να το πάρω τώρα προσωπικά. Θα πάρεις ένα 30%. Όχι, να το πάρω προσωπικά ότι λείπει ο Κωνσταντίνος και είμαι εγώ στη θέση του και δεν έχει πέσει φράγκο. Όταν είναι πιο σοβαρή κουβέντα, πέφτουν λιγότερα, θέλω να σου πω. Ο κόσμος παρακολουθεί, ελπίζω. Σου λέω να το κάνουμε μεσημεριανό εδώ πέρα 2-3 να έρχομαι να λέω τις showbiz. Μου λέτε όχι, τι να κάνουμε τώρα. Τέλος πάντων. Ας είναι. Αυτή η λογοκρισία. Λοιπόν, μας φημώνουν. Ναι, μας φημώνουν. Λοιπόν, και για να μην μακάρι να κόψουν στον έλεγχο διαβατηρίων το μουλί. Okay. Λοιπόν. Χαρήκατε που είμαι εδώ, αλλά λεφτά δεν βάζετε. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Καλή μου ακροατές. Να διαβάσετε το κείμενο της Γεωργίας περί Προέδρου Ο Λόγος, που είναι στο πρώτο σέλιδο. Όλο διαφήμιση σήμερα. Είναι προφανώς για τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και είναι, μιλάει, έχει κάνει και κάποιες δηλώσεις, ο Κωνσταντίνος Θεοδωρίδης. Διδάσκων στο επιστημονικό πεδίο ψυχοκοινωνιολογία και κατανάλωση των ψηφιακών μέσων στο τμήμα επικοινωνίας μέσων και πολιτισμού στο Πάντιο. Μεταδιδακτορικός ερευνητής με υποτροφή από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας. Είναι ενδιαφέροντα τα όσα λέει και για τη γλώσσα, γιατί μπορεί να μην έχουμε πολλές πολιτικές θέσεις, αλλά λίγο-λίγο καταλαβαίνουμε, μπαίνουν κάποιες ψηφίδες στην γλώσσα που χρησιμοποιεί ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι αυτό που λέγαμε, θα μάθει. Ναι. Σιγά σιγά καταλαβαίνουμε εμείς τι μαθαίνει. Και δεν μαθαίνει για τους καλύτερους. Και καταλαβαίνουμε ποιους έχει και δασκάλους. Ναι, ναι, ναι. Πάντως είναι αυτό που στην αρχή και από τις πρώτες εμφανίσεις ήταν μια πολύ θετική παρουσία, χαμογελαστός κλπ. Και σιγά σιγά εκεί και σε αυτές τις αυθόρμητες συνεντεύξεις που του έκαναν, δηλώσεις τέλος πάντων, άρχισε λίγο-λίγο κάτι να δίνει. Ότι αυτό που είχε πει στην αρχή με το ξεδόντιασμα των δικαστικών και των δημοσιογράφων. Δηλαδή, λίγο-λίγο, εκεί που χαμογελάει, πετάει και κάτι σκληρό. Πετάει και ένα νταϊλίκι. Mm-hmm. Το ίδιο έγινε και όταν βγήκε πρόεδρος, που είχε σηκωθεί εκεί πέρα τελευταία. Ανοίξει το φως. Στο βάθρο, ναι. Και έκανε τις δηλώσεις και από κάτω γινόταν χαμός. Γιατί οι δημοσιογράφοι προσπαθούσαν και αυτοί να κάνουν τη δουλειά τους, ήταν στριμωγμένοι, υπήρχε ένα τέτοιο. Και εκεί που ήταν χαμογελαστός, αγριεύει αμέσως η όψη του και είναι σε φάση ένα ήρεμα. Λες, εντάξει, ηρέμησε. Και μετά ξαναβάζει το χαμογελό του. Πολύ ντέλι, κύριε παιδί μου. Ναι, υπάρχει αυτό. Γενικά, το λέγαμε και χθες, χθες ήταν η διαφορετική εκπομπή. Ο αυταρχισμός είναι δείγμα αδυναμίας. Και το ντέλι πολλές φορές είναι δείγμα αδυναμίας. Ναι. Γενικότερα. Όπως όταν, ξέρω εγώ, και η κυβέρνηση επιλέγει την καταστολή και την ποινικοποίηση, δηλαδή και στο θέμα της Παλαιστίνης. Το ότι έχει τις συλλήψεις και τις προσαγωγές για τις εικόνες σημαία, νομίζω ότι συνδέεται με το ότι υπάρχει, το γράψατε και πριν στα σχόλια, ένα σημαντικό κίνημα και έχουμε πολλές κινητοποιήσεις υπέρ της Παλαιστίνης. Δεν έγινε μία, γιατί λέγαμε την κουβέντα περί συνήθειας κλπ. Αλλά αυτό να το πούμε, δεν έγινε μία συγκέντρωση για την Παλαιστίνη και μία αντίδραση και μία τέτοια. Υπάρχουν συνεχώς καλέσματα και μαζικοποιείται το πράγμα. Έχουν και μεγάλη απήχηση. Ναι. Οπότε ο δρόμος το να, όχι να ποινικοποιείς τις συγκεντρώσεις, γιατί δεν μπορείς. Ποινικοποιείς τις κινητοποιήσεις. Μπορείς, αλλά θα ήταν πιο αντιδημοκρατικό. Αλλά σιγά σιγά να δώσεις ένα μήνυμα καταστολής, είναι ένας τρόπος να δείξεις ότι, OK, σε ανησυχεί αυτό που συμβαίνει, δεν σου αρέσει αυτό που συμβαίνει. Και εκφοβιστικό τύπου, δείτε τι έπαθε αυτός. Ναι, ναι, πού να μπλέκεις τώρα. Θα βγεις τώρα με παλαιστινιακή σημαία. Θα σκεφτεί κάποιος ότι έστω και κατεβαίνεις. Τώρα, πού να άσε μακριά, πού να βρεις τον πελά σου. Και με όλα αυτά που γίνονται και με τις προληπτικές προσαγωγές. Εδώ συμβαίνει επίθεση μάτι σε πορεία στην Πανεπιστημίου και συλλαμβάνουν σε άλλο δρόμο. Συλλαμβάνουν αλλού. Μαρούσι. Να συλλάβουν. Ελευσίνα. Τον Ινδιάνο. Πολλά γίνονται, παιδιά, πολλά γίνονται. Όσο και αλλή πιγκρίνια του πουλί, εγώ είναι τέλεια, πουλί μη γυρίσεις. Τα κέρδισες. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Πες ζώδια γρήγορα. Δεν ξέρω, βρε παιδιά, τώρα αυτά, να... Αυτά του Κωνσταντίνου. Δεν... Δηλαδή, η γωγό είναι πολύ τη showbiz. Πέρα από δημοσιογραφικά ενδιαφέροντα αυτά που γράφει και που ασχολείται στην εκπομπή. Ο Κωνσταντίνος είναι το ζωδίο. Ο καθένας εδώ, εγώ με του ποδοσφαίρου, ας πούμε, ο καθένας του αθλητισμού γενικότερα. Ο καθένας έχει έτσι ένα παράλληλο πιο mainstream με το οποίο ασχολείται και μετά κάνει εδώ ότι ασχολείται με σοβαρή δημοσιογραφία. Ακριβώς. Αυτό είναι το ζήτημα. Ξεκίνησαν και οι εορτασμοί, να κλείσουμε με αυτό. Ξεκίνησαν οι εορτασμοί του Πολυτεχνείου, άνοιξαν οι πύλες, συγκεντρώνεται κόσμος, τρίμεροι εορτασμοί. Θα κορυφωθούν 17 του μηνός. Συμπληρώνεται και 50 χρόνια, οπότε είναι ιδιαίτερη η φετινή επέτειος. Εμένα δεν μου αρέσουν τα κλισέ. Γι' αυτό είναι ένας από τους λόγους που ευχαριστήθηκα πάρα πολύ τη χθεσινή εκπομπή. Δεν μου αρέσουν οι κλισέ φράσεις των επαιτίων γενικά. Τύπου. Επειδή τα ακούω κάθε χρόνο, λίγο χάνουν την αξία τους. Τύπου. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, τώρα δεν μου έρχεται κάτι. Αλλά η ίδια, να ανακυκλώνεται πολύ συχνά η ίδια κουβέντα. Ναι, χάνεται όντως η ουσία. Ας πούμε, δεν μου αρέσει. Καταλαβαίνω γιατί γίνεται, αλλά δεν μπορώ μόνο να ανακυκλώνεται η κουβέντα μόνο στο αν υπήρχαν νεκροί ή δεν υπήρχαν νεκροί στο Πολυτεχνείο. Περισσότερο γι' αυτό θέλαμε να είναι και στη Φάρμα ο κύριος Οικονόμου, να μιλήσουμε ουσιαστικά τι έγινε μετά, πώς φτάσαμε, να μιλήσουμε για τη μεταπολίτευση, να μπορούμε, ρε παιδί μου, να δούμε λίγο και το τι σήμαινε, το πώς οργανώθηκε, να μπορούμε να πάρει κάποιος κάποιο μάθημα. Ας πούμε, η κουβέντα που είπε χθες για τον ραδιοφωνικό σταθμό, λέει σε ένα σημείο ο κύριος Οικονόμου για το πώς ξεκίνησε ο ραδιοφωνικός σταθμός, το εδώ Πολυτεχνείο κλπ. Και το πόσο μέτρησε το ότι υπήρχε ο ραδιοφωνικός σταθμός. Αυτό το καταλαβαίνει ο καθένας. Αλλά εκείνη τη στιγμή το ότι παίρνετε μια απόφαση που λέει: παιδιά, θα κάνουμε αυτό για να ανοιχθούμε στην κοινωνία. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική απόφαση που έχει δημιουργεί ιστορικά γεγονότα. Και ξεκινάει από μια απόφαση που θα μπορούσε να είναι μια διαφορετική απόφαση. Οπότε τέτοια πράγματα, έτσι πιο στο περιθώριο τέτοιων γεγονότων και τέτοιων επαιτίων, μ' αρέσουν παραπάνω. Mm-hmm. Να πω ότι πριν 2 χρόνια, το 2021, είχαμε κάνει συνέντευξη με την Νεκταρία στον κύριο Δημήτρη Παπαχρήστο, την πιο χαρακτηριστική φωνή του Πολυτεχνείου, τον κύριο Εδώ Πολυτεχνείο, Εδώ Πολυτεχνείο. Θα την ξαναβάλω σήμερα στα social, να την ακούσετε, σε περίπτωση που δεν την είχατε ακούσει. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Α, ήρθε η Λεμπρίνη, καλησπέρα. Δεν ήξερα τον άκαπνο, τον αντικαθιστά ο Κορίτσαρος και άργησα. Ευχαριστώ πολύ για το Κορίτσαρος. Ναι, λείπει ο Πουλής σήμερα, του πήρα τη θέση. Τον έδιωξε, τον έστειλε στην Αγγλία. Ο Κωνσταντίνος Πουλής είναι στην Αγγλία, δεν το έχουμε πει εντωμεταξύ. Ναι, έχουμε κράξει, έχουμε πει ότι λείπει. Είναι στην Αγγλία για. Μιλάει σε συνέδριο για τους Σπαρτιάτες. Θα πει κάποιος τους παλιούς ή τους καινούριους και τους δύο. Είναι η απάντηση. Δηλαδή, ομιλία με Βασίλη Στίγκα και Τζέραρντ Μπάτελερ. Θα έχει και οπτικό υλικό. Θα παρουσιάσει και κάτι, απλά θα μιλήσει. Θα μιλήσει. Δεν έχει παρουσίαση. Να τους δείξει έτσι μια φωτογραφία του Στίγκα που ήταν μόνος του στα έδρανα. Δεν ξέρω. Πώς να το καταλάβουν, τέλος πάντων. Να δείξει την ιστοσελίδα των Σπαρτιατών. την ομιλία μετά το πολύ ωραίο, τη συνέντευξη τύπου μετά την εκλογή. Νομίζω αυτό θα τέλειο, το αναφέρει. Ναι, τέλειο. Στο τιμές. Γραφείο, έτσι, τέλειο. Ναι. Τι έχουμε ζήσει, ρε παιδιά. Λοιπόν, Λαμπρινή, το αφιέρωμα στο Τζαφέντα, 10 στα 10 δίνει τρελό υλικό. Παιδιά, ήθελα να το διαβάσω αυτό το σχόλιο. Πραγματικά, πάρα πολύ καλή δουλειά η Λαμπρινή. Θα μου πεις τώρα, μικρό μου κοριτσάκι, ήρθες να πεις καλή δουλειά η Λαμπρινή. Ας λέει ο ένας μπράβο στον άλλον, ναι. Όχι, παιδιά, να το δείτε. Θα λέμε μόνοι μας. Εγώ θα όχι, το πω, θα το πω, Θάνο μου. Πάρα πολύ καλή δουλειά. Και αν σας άρεσε αυτό και να δείτε και το προηγούμενο σχετικά, ας πούμε, ότι είναι μικρά ντοκιμαντέρ που είναι για την Κερνίκα. Η Λαμπρινή με τον Νίκο Βεντούρα βρέθηκαν στην πόλη που βομβαρδίστηκε από τους φασίστες, την Ισπανική της Βασκονίας, την Γερνίκα, και έφτιαξαν ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο που είναι στο κανάλι. Έχει τίτλο Γερνίκα. Θα το βρείτε εύκολα. Ωραία. Να χαιρετήσουμε, να πιω μια στάλα νερό, μια στάλα καφέ, γιατί στις 5 θα ξαναείμαι σε αυτή τη θέση. Όχι σε αυτή, στη δική σου θέση. Εδώ πέρα θα είναι το κορίτσι μου, η Νεκταρία Ψαράκη. Ναι, λοιπόν. Σας αποχαιρετούμε. Ελπίζουμε να αποχαιρετάτε την Γογό για λίγο και να συντονιστείτε στην εκπομπή, γιατί το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Φιλιά πολλά. Αύριο στην κανονική ροή του προγράμματός μας. Με ζώδια και τέτοια. Αυτά. Γεια σας.